چې پر دین او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي چې پر دین او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي نازوی چې په ناز د سپینو حورو نازوی چې په ناز د سپینو حورو د زلمی په وینو رنگ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي د زلمی په وینو رنگ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي چې پر دین او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي دا لکر دا ابابیلو اوس هم شته دی دا لکر دا ابابیلو اوس هم شته دی خو د سپینو تورو شرنګ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي خو د سپینو تورو شرنګ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي چې په دل او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي کاروی چی دا عشق راز پسرو لمبو کی کاروی چی دا عشق راز پسرو لمبو کی دا سی عشق دا سی پتنگ دا خدای خوخیگی دا طالب لیوانی جنگ دا خدای خوخیگی دا سی عشق دا سی پتنگ دا خدای خوخیگی دا طالب لیوانی جنگ دا خدای خوخیگی چې پر دین او وطن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي کسراب سراب ارمان کړ جانم ستړی کسراب سراب ارمان کړ جانم ستړی دغه تاګی خوار ملنګ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي دغه تاګی خوار ملنګ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي چې پر دین او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي مات سم چینن دا ویڑا نڑای گورم مات سم چینن دا ویڑا نڑای گورم دا زمخ کولای غرزن دا خدای خوخیگی دا طالب لیوانی جنگ دا خدای خوخیگی دا زمخ کولای غرزن دا خدای خوخیگی د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي چې پر دین او وطن نن د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ د خدای خوښيږي د طالب لیوالی جنگ